د مثال په طور تا ته که ستا شی نه دی تسلیم سوی چې د مثال په طور هغه د دې بدن دی، مګر بیا هم نو نوم خو دې د کوزدې راباندې ولاړ کړي چې دا ښځه یې طلاقه کړې ده، یو څه څه مسلې خو ماته راجع کوي، بره خلک وایي دی نو ولې طلاقه کړې ده، نو شریعت و ده ته وایي ته به نیمۍ ورور ورکوې، دا ولور پر ده باندې فرض واجب دی، دا نیمۍ چې ورکوې بیا په دغه اوس آیات کې دغه حکم بیانېږي. نو صورتونه خو ما د خو چې څلور دي، اگر نور دوا چې دی هغه چې آیات ترجمه خلاصه کوم بار به درته بیان کوم. وس ترجمه ته تاسو ګوري، الله رب العزت فرمای وای وان طلقتموهن، وان طلقتمو کتیس طلاق کړلې هن دغه شتی من قبل د مخ ان ترجه تمس سوچ تیس مس کړی وی هن دی تر د مس د مخ متلاق کړل لا اسکل نه دی وروړي، معنا هم بستر نه د ورسره سوی په ځای کې نه دی ورسره پرې وتلی، وو په داسې حال کې متلاقې کړلې تر مس د مخه، قد فرغتم، قد په تحقیق سره فرغتم چې تاسې ټاکنه کړې وه، مقرري مو کړې وه لهونه دپاره د دوی فریغ رتن د هغه مقرري چې ولور دي هغه شی مو ټاکلی هم و سم د معلومو چې اته لکه جنه لکه جلس مانا چې هغه د دوی جوړه پر راغلې وه، دغه ولور ټاکل شوی دی او د ده طبیعت بس دغه رقم سي اپلا قبل المسیس قبل الجماعه طلاق ورلره ورکي، نو به څه چل کېږي؟ حکم دغه دی فنصف ما فرقتم، فنصف نو نیمه در باندې واجب دی، ما د اغه ولور فرقتم چې تاسو ټاکلې دي دا چاره نه لري ورکه یې خامخه. الله پاک فرمای الا ان يعفون، الا ان مگر نه اغه وخت بیا چاره لري می ورکوه، يعفون که دغه شزو عفو وکړله دغه متلقات شزو اغه غیرت من شزو د در وسلا ولور نه دی ورسولی، قران خو حکم ورکی شزو تی وکړي می ولور ځنی واخله اتلک ولور سلور لک ځنی واخه، دې بار ورتول پسی لا کچ دغه رقم بدپوز انسان دی مخ ته پراته شي چې طلاق یې سم ادم نه کاتر لسوي د عقد سوي دی د مخه در جماعه د مخه تر پریوتو معنا د واده د مخه بیا د ماته طلاق رکی می ولور امنه کوه. الله کجی عفو وکړه بارخونه بیا نه دی در باندې واجب خو حق در و بخښین، او يعفو والذي، او يعفو وچ يا عفو وكي الذي اغسري بيده هیچ پلاس کې د عقده تو اغه غټه د نکاح، د نکاح یو ماینه ده یو میړه ده، د نکاح غټه د چا پلاس کې د څوک اخلاص ولی سي میړه اخلاص وایس، طلاق چې دی ګردو مردنر د خاور کول کیږي، د شزه د خوا په شریعت کې طلاق نشته، شزه که په عذاب طلاق غواړي قاضی ته به عریضه کوي، قاضی بیا زوج را غواړي باره به قاضی ورته وایي چې طلاق ورلره ورکړه لکه ګزاره سمه نه کوي، مسلې به ګرده شاهدانو اکیسې به ګرده ترله کېر سوي، که د نه ورکوه باره به نه قاضی ورته وایي زما د خوا طلاق اخلاص دی نه ورکي باره طلاق واقع کېږي. نو زما د خبرې مطلب دا دی د نکاح ګواکي یو تناو دی سره غوټه سوي دی، یو تناو د ده د خوا دی بل د جه د خوا دی، دغه عقده غوټه یې چا په لاس کې نیولې هغه د نارینه په لاس کې، د ښځه طلاق نشي ورکولی. الله وایي یا که داسې پېښه شوه چې دا د نکاح غوټه یې په لاس کې د نر دی دا عفو وکړه غیرت من سړی دی دا بیا څنګه؟ نو شریعت خو تا چې طلاق دې ته قبل الدخول ورکي قبل المسیس دې ورلره ورکي خو نیمه یې ولور ورلره ورکه، نو د مخکې ګرده ادا کړی دی اتلک ورکړي دي، نو خدای به سړی وراسي چې ازما سلور لکه راکي، نو واده خو ما دي نه سره وسو، نو تیس خو ګرده ویړي دي باره شریعت ته ورسه نه مې ځنی راوړي نه مې ورپېږده د څه چې موکي باره ورلکه بس ما د خو ګرده ما وربخشي. نو علاوه په دغه دوه صورت کې د نیمای واجب نه دی، په کوم دوه صورت کې چې یا دا ته خپل اغه نیمای ورور تیرس ام پر د نیمای نه دی واجب، او یا دا دی چې دای تر خپل نیمای تیرسي نو ما غ نیمای پر د نو سو واجب چور لري ورکه خود د نو ګرځو په سیرو بخشي ګر سره ولټوله دګه ګوره، یا دا عفو وکي تر خپل نیمای حق تیریږي، یا دا عفو وکي تر خپل نیمای پر تیریږي چې ګرځا واخله بس یې طلاق واقع کیږي چې خواجه بدن نشي. نو ګوري حکم ته فنصفو نیمای ولور دی، ما د حق فرغتم چې تاسو ټاکلی واغه نیمای بور لره ورکی، مگر نه په دې دوه صورت کې نه نیمای نه دی، په کوم صورت کې الا ان مگر نه هغه وخت يعفون کدا شو زعف وکړي چې دا طلاق ورلره ورکول سوی دی، نو کوم دی چې نیمای در باندې لازم شو ګرځ دا و میړه ته پاته شو، او يعفو ويا عفو وکړ الذي اخذ شا بيده هیڅ پلاس کې د عقده تو هغه عقده ته د نکاح د نکاح چې د نکاح اختیار پلاس کې دی چې بقا ورکی کې سره شکی یا دغه سړي عفو وکړه، بیا کوم دی چې نیمای دی دا پلاخ بیا ګرځ د شدي وخواته شو، دا نیمای په هغه وخت کې کیږي چې معنا نه دی عفو کې نه دا عفو کینو. وان تعفو اقرب للتقوى، الله پاک فرمای وای و ان دا خبر تعفو چې تسعفو وکي اقرب و دا ډیر نږدې د تقوا او تقوا لکه یو سړی ځان متقی بولي، نه چې ام ویل کځان متقی تراشه ورتیر ستر انی ما یې ګرځول ورور لره ورک،

ده الله عز وجل وحكمته كتسي متوجي سي في قران كي چار زي حكم ده بيان كري دي كدا امر حكم دي چ دسي وك كدا نهي حكم دي چ دسي مكو فباي كدا غسي شي ورأتي چ الله سميع دي الله خبير دي الله عليم دي ده ولي ورأتي اغ باتي ني پولیس ده مسلمان سر مبرگري كي اسلامي حق قانون خو دغه در ګردو بیاري در بندګي قانون په کوم ځای کې چې آسماني قانون نه دی الله بیره نه غل هغه وخت اتیات کوي چې خلګي ویني پولیس ورته متوجي دي حکومت پولیس کڅوک نه پر ارش چې لاس برسو کوي مسلمان چې دی هغه کده حکومت پولیس نه خو د خدای هغه باطنی بیره هغه پولیس ورسره ویني اسلامي قانون کې چې دی د سړي سره دوه پولیس واکې ملګری دي یو د اسلامي حکومت جزایوي دي د اسلامي حکومت عسكر دي چې هغه تا گرفتار کوي جزا درلره درکې که هغه نه هم چې واځي په خونه کې لکه د روژي مثال بل ورځ ما درکې ما د روژي نیولې نو څوک په د خبرې چې پر سر باندې سره به پورته کې وبوچي خو البته باطنی پولیس د تولار دي برای علاج د وژخته اچي ادا ظاهر نه دي پټ دي دلته د باطنی پولیس بیا پس در بلاک ان الله بشک الا عز وجل بما فاغ کارو سره تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لدون کوي دي معنا نو ته پوسه چې په دغه احکام چې درته بیان شوه چې د شزه په مهر کې دغه حقوق دی بیا ادا کوي کې جنک ول علاج ویني نو چې ویني چې سمعنا نو خو بیا جزاء در کوي نو بیا خو نه هغه د دوژخ جزا چې د هغه درته ګوري پخوا ما درته ویلي چې کشر پر غلطي وینې ته مازې څه ورته ورته زه دې وینم د دې نو څه مطلب چې یعنې مازې معنا زما سترګې کار کوي دا یې مطلب دی دا خیر نه دی زه دې وینم دا معنا چې نو خو بې سره ګورو کور ته به راځې که به نه راځې دلته م رب العزت دغسې یو قسم ما یو مثال درته کښې شو چې په ځین کې مو خبر است چې الله ستاسې په هر څه خبر دی بله نو عملي کوي که نه عملي کوي که جنه کړه عملي تا ته به جزا ګوري دا خبره خلاصه شوه وصلت دا نور دو آیات دا المانزه پا بارکی دا جا ربط دا ما قبل سر سنگه ورکه ربط یا دادی چه الله پاک دلتا دا سی مخی حق العبد بیان کرده دا دا شد حق دا دا مهر دا والوار مساله دا سلور صورت چه می بیان کرده دا غسی دا عجی مسالیه دا دا حق العبد ور وس برت حق الله ترالی حق الله به دا معنا چې الله وایي داسې نه یي چې ستا زیان ګرده باره د ماینې سره مشغوله سي چې اته لاکې ورکې څنګه حکم یې کېږي که په نکاح کې به څنګه کول کېږي که څه شي به څنګه په عیده کې به څنګه کېږي دما ګرده هلته مصروفه یې یا چې هر څونه مشغول یې په معاملاتو کې مشغول یې که په معاشرت کې مشغول یې د الله ذکر ته به بېرته راځې ولې دغه دوه آیاته چې موږ وروسته بیا د ښځې احکام را بیانېږي کدا ایس خبرې ته متوجه سې الله عز وجل په دغه کې چې د جرشد د طلاق په مابین کې د منځه مسلې ورواچول دا د څه د پاره بنده یې متوجه کی چې ته د سینې چې اړ خواته دې مخصو بر جنو الله ته شاس د شز حقوق ته دې مخصو په دغه مابین کې د منځه وخت راوي چې ابک وګور ځل منځه ته بځیان کله په بازار کې دکان کا او معاملات دي کولې رېړي دي چلوله بل مزدوري دي کوله روزانه دي کوله چې د منځه وخت را لې غورځه په دغه درته ویل چې منه ګوره څونه مهم احکام روان دي لکه د شیدو د میړه ترمنځ په مابین کې د منځه احکام ولې راچول چې لا دې سنې چې بره تګر سره د اولاد سره مشغول شي ګر سره د کورواله سره مشغول شي د منځه ته شاو ګرځي نو د دې آیت کریمه ترجمه داسې ده حافظو علاوه تسم محافظه کوي على الصلوات پر طول المنزو دا د صلوات توري ته کستې سپام طالبان دا کې چې دا ورده دی د سې ورده پراخه کې چې د صلوات دا بره جمع دي کې چې دا څوک سره بنجي به دا رقم لکه دا وس چې پرته د نری د چرګي کې چې موږ ورته وای دا رقم دا دوه ټکي پر سر باندې ولري هغه بره ما پر دي صلوات منزه ته وای صلوات المنزو ته وای هغه نو جمع اس الله پر ما حافظو تس ساعتنه وکي ساعتنه څه ام دوام پر وکه کزا کوای ما ار ورځه کوا او هم په خپل وخت کې کوا بس دغه د منځه ساتنه ده ګور مداومه مداومه همیشه توپ د سی بنی له کز موشت سی زوانان چې وس دي درې ورځې نه کې ورځې بیا سب داش تر اس نه نیو وک په بخو نه غد درو ورځې غت سس ولنه د خو محافظه نه ده یا یو ته دغه سی و درې جبره ته چې واتر مال او لاړی بالا سو بزرګ بیا ورک کال منزل کې نو دلم بلم بلا پاکه یا محافظه دغه د دوام بوکه دا دایمه د در مرګ ته قرار دادی د الله پاک سره تر څو چې ته مکلف یې دا بکې نو حافظو تس ساتنه کوي ساتنه په څه چې هم به دوام پر کوي کزا به نه پکې راولې او هم به په خپل وخت کې ګرځو مرکه چې هغه وخت دی هغه فرایض او هغه ارکان به مراعات دا ګرځ محافظه سو علی الصلوات پر طول المنزو والصلات الوسطى والصلات او پر اغل مازه محافظه وکي الوسطى چې هغه درمیانه دی د دې د مثال دی لکه سره چې راشي باراوی وای ګرد کلمې مل ما نه یست مولوی صاحب هم در سره راولی نو مولوی صاحب هم په کلی کې

یو سړی براله جامه به ولاړ او بره به دا بغل چدی ور سره دردی هغه ته بل څوره کاته مکړ یاغه بوتل یو ور سره چرسو دی یا د برکات بره به د نیت کې وټړی ما ځان ته معلومات وکي چې معنا کوم لا سلام وګرځي بره به زه دوه نه رکات په ما پسپات دا خبري جایز دی حتی یو سړی به پرمانځه ولاړ زه یا بل الک به چیرې دی بره به ور نه رکه الک خپل نه کار سره وکم ولاړ پرمانځه باندې دا روایت دغ آیات کریمه چې نازل سو بار خبر منع سوی حرام سوی نو دواړه تفسیر یې سی په عاجزی او چف ان به عاجزه یې ستا حرکات به غلط غلط نه یې پلا په ژره ګرو یې دار کم چې مونږ کې بل پلان ګوټا سمه بیا چی شي کې بیا پزه پاتې په لاندې کې ولاړ تل شیان را کاج د پزې څخه دا ټول شیان د قنوت او د عجز سره ټکر لري الله قانچین توري ورسره ویلې دي وقوم تسب الدرج لله الا فاکر قانچین پټخله او په عاجزی په آرام به ولاړې لکه د یو ډیر خطرناک حالت چې پر تا راغلی د یو ډیر غټ افسر په مخ کې چې ولاړې څونه سړی په آرام باندې ولاړې نو رب العزت خود در ټولو پاچهانو پاچا دی تر دې خو بالا زیاته هستی نه جوړیږي پسې رب العزت بل خبر فرمای چې دا محافظه د لمانځه چې تاسو کوئ تر څه وخته بیا کوئ علاوه په ان خفتم کچیر تیسی بیر اداست دشمن سر جنگ شروع دی پا جهاد کی پا سنگر کی آدی ولاری پا رجالن دی پیو دی رجال تر منز چی دی پیل وردم فسولو رجالن بیانو ادا کوی رجالن پیادا چی ولاری او رکبانن یا سپاره لمنز دغس چنگ شیدی چی پا جهاد کی پر آس بانی سپوری دون بیری اخستی وی چی کزو پر منزو دری رم دشمن رازی هم لکی نو پر آس سپور واسه تحریم آو تره بس پر آغا آسیا کوا پراغ آسیا کوا اگر چی مخت قبلیت ندی لا پروانه لری دشمن د جه خوا دی استا جنگ دی دل مرخاتو خوا تا قبلیت شاده دی آس دو خوا تا مخامخ و در وخبل منز کوا پا اشاره رکو که یا رکو مانا سر چیتای سجده رو تراغل یا سر چیتای دیس نیچ دی آس پر زین بانی سجده که یا پا اشاره بانی دستا رکو و سجده خو پزغاست دی که بیا نکه چ آس تغلی پترات یا ته پیاده یا پزغاست کی لمنس کی جنگ شروع دی توری سره غورځي د دلته به لمنس کی ګور قرار واړی یا په پیاده پر پښو باندې ولا رجالن دغه ته ویل کیږي چې پر پښو ولا د په آرام باندې لمنس کی خو د دوام حالت دی ام د خپل منځ وک رکوع سجدا د نسو کور په اشاره کوته دشمن در نظر لاندې ونس یا کبي خد ډیر وام حالت غلبه او پر اس باندې سپور او سیر پر خپل مرسیکر باندې سپور چلانه و درو درته خپل منځ کوه پر دغه ځای باندې دا وایي دغه نو مهم امر دی الله دا ورسره مرګره کړ چې ولته چې د لمنځو محافظه کوي څنګه د جنگ حال را درته را حاضر کړي چې په جنگ کې لاچاره نه لري لمنځ چټی نه لري مګر په جنگ کې که داسې خطرناک حالت رالی چې بهرن نه پر پښو درې داسې ځغاسته یې غوښتل نه پر آس باندې سمدم آرام تا کولی شو چې آس سمدم ودره ځغاسته یې غوښتل نو یې قضا کړه امام شافعي وایا په هغه ځغاسته کې بیا کوي خپلې اشارې کوه لمونځ کوه امام ابو حنیفه رحمه الله وایا په ځغاسته کې نو لمونځ نه کېږي دلته نو قضا کړه د خندق په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم درې یا څلور لمونځ قضا کړه ولې قضا کړه خو خاوره چلول و کار غوښتل دلته د کافرانو مقابله شروع د څه شروع کېدل دوه چیم نو چې لمونځ سوې ولې پیغمبر قضا کړه نو که په ځغاسته کې کېدای خو پیغمبر په دغه ځغاسته ته ګډو کې کولای شي اصحاب هم کولای شي ولې نه وکینو په خبره تاسې په وس وس نو د لمانځه محافظه د جنگ په حالت کې چې د بیر حالت ایم کیږي خو امام ابو حنیفه رحمه الله قرار شرط بولي ځغاسته بنې که په ولاړی پر پښو ولاړی ام به ولاړی یا که پر اس هغه اس بم ولاړی نه ستا په ځغاسته کې نه د اس په ځغاسته کې کیږي او د قبله مخامخ کېدل په هغه ګړي کې نه غواړي هغه ته معاف کې قبله ته جنه مخامخ خپل منځ کوه دغه سي الله پاک یې په ان خفتم تسی بیر اداست فرجالن بیانو پیاده پر پشو و لار در منز وکی مادر فیل چی در جالن او در پیتر منز دلتا پیل رچن فسولو اداکه وی است چه محافظه اکوی رجالن پر پشو و لار او رکبانن یا اداکوی دست چی سپاره است فا اذا امنتم فسی علا پاکوی پا اذا هغا وقت امنتم چی تسی پا امن کس واست فذکر الله نو بیا اللہ ذکر کی در داغ پسکرو چی بیر داغ المنز مرادی د سینو ویل چې پسوالو فزګرو یا یاد کی و دې خل منځ ګرځد د الله ذکر دی د سبحانك اللهم سره او نس تر سلام علیکم پر خو ګرځد د الله تعالی ذکر دی کنه دی نو د منځ سه په ذکر تعبیر وکي فذکرونو یاد کی الله الله پاک چې په امن کې سواس څنګه یاد کی کما علمکم کما علم لك الله چې شوولی وکم متست ما پر هغه رقم باندې لم تکونو چې تس نه واست علم چې تس علم ولري ورده واره چې د اسلام راوي د خلګل منځ داو کله زده

نو دا حکم چې څوک پر امام صاحب سوال واریږي چې د پیغمبر دغه حدیثونو نو څه پکې چې څوک په قصد به عذر المنس پرې کافر دي او ته وایې یا نه دي کافر، امام شافعي صاحب نه دي کافر، امام مالک صاحب نه دي کافر، ما زه ګناکار دي یا یې مړکه یا بنجک کافر مورته وایي. د دوی د طرفه څخه د دې تفصیل دا دی برای دا حدیث چې دی پر خپل ظاهر نه دی حمل، دا داسې مثال لري گای گای تغلیزن حکم یو څوک کوي، حکم هغه سې نه تغلیز کوي بیرایي، لکه خپل پلار چې و خپل زوی ته گای گای وي کما به پر دغه کار ولیدی بیا ولاکه د ژوند څخه راڅوکي وینو وژني خو یې چې د هغه په زړه وخه کورنه نیسله چې نو بابا صبر کم سره دی خو وژني مې ګرسره دا راکه مې کې هغه خو نو ده دغه څخه زر بشه جد مراد چې معنا ولې چې تا غورونه بیا څو واره در تاو کوم لکه در باب گوش مالیه اګه ورته چې دا خواري بیا زه پر تا چروم مګر مرګ مراد نه دی. نو لکه بد از مش دیس په مجلس کې چې دغه خبرې تغلیزان گای گای کول کیږي چې بیا به مرکم وژنم دی الله عز وجل د الله رسول ان گای گای دغه تغلیزي احکام ساجري چې مؤمنان و بیریږي. نو پیغمبر علی السلام د تغلیز چې بار مومن ته ویل چې کجل منس په کاسته نه کاوه یار نو کاپیر ستاو د کاپیر نو بار څه پر کیږي دا یې مازی تغلیز ورکی معنا بار نو ستا د عمل د لارې خونو لکه کاپیر د سیسوی سم دم حکم په سلا څوک نش پر استای پر تاریخ ول سوالات باندې ها هغه جزای هغه د شریعت ټاکل ابو حنیفه ابو دی بند ورلو کی تر څو چې تو بکاش. نو الله عز وجل دې مشټول مز گزاران وکړي الله دې مش په کور کې د منزه اهمیت پیدا کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.